dokter en wat zei meneer? Als je springt, gebeurt zoiets een keer. Vier kleine aapjes sprongen op en neer. Eén aap viel en dat deed zeer. Dus mama belt de dokter en wat zei meneer? Als je springt, gebeurt zoiets een keer. Als je springt, gebeurt zoiets een keer. Zoiets een keer.